aw xolal ayo ñu testé dani ci sourate an'am alhamdullahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru rabbuhum ya'dilun ha huwa alladhi خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون لول داي تكتل لا لي دو بات موك الحمد لله رب العالمين لي بارتير تي رب العالمين من الحمد بو واخا تانت دغ دغ تانت تانت غا خامني موم لا سوي بور سبحانه وتعالى تانتون بوبم تا خامني مندي بن كو مونا سانتام واتخ مو tektal gogol san gogou tant gu mat gogal lillahi aji sax la ñeul bur yalla kesse do nga allahi bi nga xamna khalaqa samawati wal ardi mo bidu asmani ciuss wajaalata mom mo def mo fi amal tamit az-zulumat lundumi won war ak leer suma top allahi dina gaay xamna kafaru dañu weddi ñom ya'dilu ne ngay yamale ak yalla bi rabbihim sen ngay yamale ak leneen bi rabbihim sen borom subhanahu wa ta'ala huwa mom allahi moy nga xamne mom yalla khalaqakum mo leen bind min tayin ci ban suma top qada mu dogal ajalam ay deugal manam ay delé wa ajalun am deugal bo xamné musamman buñu tuddu la indahu ba defa mom moy yawmal qiyamati kenn ku ci nek ci yeen wutal na la délé boy yam moy li du rabbul alamin bind asamané souf ci defal lendum ngeek leer ko ba fara kenn ku ci nek ñi am mu wutal len délé bi ñi tambali ak bi ñi jeex ba fara nak ut délé bu mak bo xamné bi ñepp ko bok moy yawmal qiyamati summa am tum tamron top yeen ngend deng di sik sak waho mom yalla allah moy allah fi samawati ci asaman yo fil ard ak ci kaw suuf yep mom moy allah mom moy yalla mom le ñepp jam yalla mu xamna sirrakum senu ngot sen secret wajharukum ak senu beural li ngeen di feñal lepp xamnako wala lu tax xamna ma taxi bu ne mbolam li ngeen di fago ki li du man bok li dugul ci bir rabbul alamin dugul ci bir xam li sax ci ijaan ni la gëna depp ijaan mom la gëna nekkal ba pare tektal na la ijaan gi man may def imdad gi ba heure bu ma neex di teb ba heure bu ma neex te bo setlo bo manam benen maana nak ci rabbul alamin mo ñew ci suratul han kahfi nañ ko xol sodu ko fi sabbu subhanahu wa ta'ala dafa tambali dal alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'alhu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati annahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha allahu walada ma lahum bi min 'ilmin wa la li'abaihim kabarat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba mun alhamdulillah bolam khaji chanti tant ga sama borom subhanahu wa ta'ala tantor bopam ba tektal ñuko ñu war ko ko sante ci mo lambok mbolem xaji tanti lillahi aji sax la ñeel bur yalla lezi mi nga xamne anzala mo wacce ala abdihi ci jaamam bi alkitaba tiri bi alquran walam yaj'alhu ti def ko lan ay wajjan muy lo xamantene dafa am ay deng ak ay deng ay deng ak ay jeng ak ay wouti qayiman mu nek lu xott nepp li yunzira ba sam sa gëna ngir manam ñu waré lo xamantene ci aw tartar wo xamantene lu metti la muy yess muy wa ak wëncu ok ci gattal sama borom kon subhanahu wa ta'ala fi dafa tektale benen maana bi xam nga feele ci suratul an'am li mu doon wax moy li aju ci walu nature bi ak senu nek fi nak mu indi lu aju ci walu roh sa roh manam spiritualité fe tuddul spiritualité fi la tuddul spiritualité gi manam doomu adamay bu len yalla dindé ci ban itam bind asamané souf ci bind lendem ak lèr fi lendem ak fi lèr gi nga xamné moy lan lèr batim gi lay wax fi mom la tuddu fi lolou yep dafa duggal ci lan ci rabbul alamin waaw du gala ci rabbul alamin niki nonu fele ci suratu saba min ko tambale mun alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wala rahmu fil akhirati wa huwa al hakim al khabir ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahim al ghafur maana bobu la alhamdu mbolam xaju cianti lillahi adi sax la ñeur gu yalla leedi bi nga xamne la ho ñel nako mom dongo kasse rek ma lepp lo xamantene fi samawati ne de ci azmani wa ma ak lepp lo xamantene fi lar bi nek ne ci suuf ci mom kesse moko mom te kenn bokale wu ko ak mom wala wu te ñel nako mom dongo kasse rek alhamdu cianti ka fil akhirati ci alakhirati te mujjantelu mbir yo koku du rabbul alamin de mom la ni mom rek xam nga li mi ngi tuddat parti bi nga xamne moy wax ci walu zahir bi ci xewal gi mu xewal la nit ñi ba amal leen minde fi ba amal leen ak di leen tey wote mom yalla al hakim moy ki xereñ ci ba lu mu def nonal al khabir moy ki dañ ko bëkk dara reeru ko yalla mu xamna ma yali ju lepp lo xamantene day wat wad di dugg fi lar ci suuf ci wa ma ak lepp lo xamne yakhruju day genné min ha di tukke ci suuf ci di genné ci suuf ci wa ma ak lepp lo xamne yanzilu day wacc min samaa'i tukke ci asaman wa ma ak lepp lo xamne yaaruju day rañan fi ha dugg ci biir di yek di dem lepp xam nako motax mu yello cyant gi te lolo tax mu meuna nek borom bindé yépp ndax tarbiyé gi ndax rubu bi yégi ndax dafa and ak tarbiyé mo wax nañ ci tarbiyé lu jigi moy yar gi han ak mudabbirul am umur mom moy han mo sopandiku ci mbiri ak musleh mom mo len di yewenal lu ci nara yak mu réparer lepp yalla ne wuhuté mom yalla ar-rahim moy ci yaak yermande al-ghafur moy ci jéggal akon bi koko tuduna benen parti ci rabbul alamin khol sourate fatir benen parti bi mu tuddu muna alhamdulillah fatir as-samawati wal ardi lolou benn parti bal la fatir as-samawati wal ardi moy ki fent asaman yi tous kon tuduna len ne len mo len amal ci lan ci lu amul tambali lolou moy fatir voilà ba pare ja'il mom moy aji def al malaikati malaikay rusulan ñu yenenti mu tuddu leer gi leer comme fi mu tuddé ci sourate al-kahf fi al-qur'an ji mu waccé won ci jami fi mu tuddu malaaka yi nga xamantene ñoomit ay leer lañ ci sourate al-an'am mu waxon ja ja'ala adh-dhulumati wan-nur mo def lendeum yi ak leer gi fi tamit mu tuddat leer gi ha tuddu leeru zahir tuddu leeru batin mu dem len rusulun ay yenente uli ajnahat di borom yi laf masna ñaar ñaar wa sulasa ak ñett ñett wa ruba ak ñent ñent monam moy dafa am malaaka ñu am ñaari laf ñi am ñett laf ñi am ñent laf ah comme limi wax rek tak len masna wa sulasa wa ruba ñaar ñaar wala tak lool lay tek comme contrairement à ce que ñu ñen ñi di yaakar dedet limi tek moy ñi am ñaar manam goor yi wala nga tak mën ngeen tak ba ñaar mën ngeen amando ñaar mën ngeen amando ñet mën ngeen amando ñent lool lay tek voilà mais teki wul takal ñaar plus ñet plus ñent lool mom koku mom voilà comme fi rek xam nga fi teki wul ne malaaka yi ñom ñepp am ñaar ak ñet ak ñent teki wul lool dafa ne amna malaaka yu am ñaar am yu am ñet am yu am ñent te xolal li sama borom di def subhanahu wa ta'ala est ce xam nga ni julli rakkay munu ñu nek luddul ñet ci julli farata yep non lañ mel ñaari rakka la ñi mëna doon comme julli suba wala ñetti rakka comme julli timis wala ñenti rakka comme yeneen julli non di wa lool manam dalay won lekkelo gi batin ak zahir lekkelo ci sama borom yalla ne yazidu moy yok fil khalqi ci mindi ji nak ma shaawu ko so inna allah li yarbur moy bur yalla qadirun ku am katan la te ku sañ la ala kulli shay'in fi lepp lo gis li motax mu meuna nek rabbul alamin han moy katan fi tuduna katan bi kon bo selo ñun melu yuñ fi tudon yep diko saxal yep tudat na len budé tuduna téré bi ci la lay wone amna kaddu tuduna mbind gi han te waxon nañ ko manam te ak katan djimu ko kala kul sen qadir ak xam djimu xam ci lay lay wone limi def dako nam et cetera yu ñep dang koy gissale ci bir ak tamit ne mom moko def té mom kon ça qui veut dire que lepp mom rek ko fi def ak le fait que mu tuddu ci sa ba ne mom rek moko yello cyant gogou té mu jëntelu mbiri mom et cetera et cetera yoy yep dalay wone manam li nga xamantene mom la baat bobu ëmb kon yi yep dañ ci xamé ni sans borom subhanahu wa ta'ala mag bok na ci li nga xamantene tamit mom lañuy jang ci ay wa tay moy alhamdullilah rabbil alamin moy a importance xam importance parce que alam comme mi ngi joge ci lan ci alam ak alama manam luñu xam manam lo xam na day wone dal ak mandarga hein te alam ak alim xam nga motax ñu nuro parce que ilmu parce que comme la ko arab lool la ñett lo gis ñu bok ñett xaraf yi nuro moy amna lu mak lu leen lekkale sens bi ci sens moy xam ak tektal ak mandarga lan mo leen lekkale moy mandarga moy ci lañuy xamé dara motax suñu borom subhanahu wa ta'ala and ak fi bo la ko mu am benen maana moy alamina lutax waxul awalim ha xam nga al awalim awalim moy plurielu alam mais ci yan moy yidul khalat alamina moy yi khalat d'accord ha alamina moy yi khalat pour wone ni yi khalat minu uppe solo man yi nga xamne dañuy amé xam melo xam day na ci ñom minu uppe solo yu melo xam du uppe du amé ci ñom mu indi importance xam tek ko fi ci baat alhamdullilah rabbil alamin motax sax hatta xat bi nga xamantene mom dafa am xam ak xat bi amul xam duñ ben xat bi nga xamne jangal nañ ko ba mu meuna reub mom bu jappé dang koy lek lool yeb dalay wone importance xam amma xat bi nga xamne jangaluñ ko mom bo démé jakk bu ñëwé yow sañu ko lek waaw moy bimnal mukallabina tuallimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallahi 'alayhi wa lolo ha yi nga xamantene xat yi nga xamantene da ngeen leena jangal ha da ngeen leena jël di leen rebbulo ngeen jangal leen ci ni leen yalla jangal mu ne ñoom luñu leen japp rek téré te ngeen tuddu ci wadhkuru ismallahi 'alayhi bokku na ci te li yoy yep xolal yalla ne wa tilkal amsal yadribuha lin nas wala yaqiluha illa al alimun misal ya ngok ma saddal ko nit ni xolal misal yi ñu gis ci al qur'an yep ni mu inde ni mam ibrahim al sallam ak ñeneen ak manam yi yep di tektale ak matu borom subhanahu wa ta'ala ak magal mu ne way wala yaqiluha ken bu ko xam ba saisir sens bi réellement illa al alimun lulul borom xam xam yi lool motax ñom ñoo jago xashiya ragal gi ñi ragal deug borom bi diko tit xam valeurum ñom ñoko jago ñom ci borom xam ñoo innama yakhsha allah min ibadihi alulama ñom rek ñoko jago yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ni alulama warasatu alba borom xam xam ñom ñoy doona yenenti ya rabbi sallallahu alayhi wasallam lool motax ñom ñoo meuna défendre diine gi deug ñom ñoo meun et cetera yu bari ñoko ma yalla nti yalla bolé ah donc yoyu yep dalay tektal am solo gi xam am solo ba tax ki am xam manam xam ngeen ni fi li fi nek te amul xam ñoo ëpp do ñoo gëna bëri ñoo gëna bëri ñi am xam and ak lolu sama borom subhanahu wa ta'ala bu tuddé ñi am xam dafa melni tuddale nañ ko amul motax mu ñew indi rabbul alamin te wax rabbul awalim ha wa ñu yep da la koy wané ba paré tamit ci loolu amna benen ishara bu ci nek moy aya bi nane awalam yanzuru ma za fi samawati wa fil ard xana dañu gisul li ne ci bir ma za fi samawati waxul gisunu asaman yek suufi de gisunu li ci asaman yek li ci suufi manam moy fof mu melni daf lay xirtal ci baat bi ci baat ay bobu boko xole ak nimu ñewé ci rabbul alamin manam junjuk xam gogu an ñi xamne ño xam manam li ci minde fi manam mu melni daf lay manam l'islam manam wala bok sunu borom xawna fala ci alquran ci ayu bi ak ci manam l'islam en general daf lay xirtel ci nga geustu manam kiyaman yi nek ci asaman yi souf ci nga exploiter ko nga exploiter bo man ci jariñu moy wa khalaqalakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an minhu yalla mo leen bindal yeen ñeen nit ñi ma fi samawati mbolam li nekk ci asaman yi wa fil ardi ak lepp lu nekk ci kaw suuf te jami'an mbolam seen minhu ci mom lu joge yalla ne inna liwerboor moy nekk na liwerboor moy fi zalika nekk na ci lolu de la ayatu ginnani nekk nga ci ay kiyemtan mandarga yo wonna ni yalla amna li xawmi ne tafakkuru na ñeen ñi xam dañuy xalat manam mo la wonne xalat gogou manam ci lañu mëna génné xolal fi yi motax lan lañuy wax découverte scientifique lañuy wax waaw découverte manam lu fi nekkon la xamuñu ko won suñu borom subhanahu wa ta'ala jël xam xam yu dul jeex du xaj dexeñ ko ci asmané yi tous té kat fi ci xam xam yegg légui ni han ci walu gogou lool motax kenn waru ci jitu julli ni parce que lolu sa borom subhanahu wa ta'ala mi ngi len koy jundju ci ayi bi ndik ci alquran na alhamdulillah parce que le fait que mune alhamdulillah xadi sant yep mu indi ko ak nimu ko waxe fele ci sourate saba ak ci yenen sar yi ñu tuddu sank ci mu ubbe ko lolu daf lay jundju jundju ko ma ci wane ni han yoyu xam xam ay mbir yu bare bare mi ngi ci mu dexeñ ay luy jariñ minde fi ba tax mu yello cant gu maggi li tax mu yello cant gu maggi ba xamne sax li minde fi munuñu ko sant xara man ma santal ko ma sant sa bo parce que munuñu ko sax xam réellement mo lay wone ay xam xam yu bare ngi ci biir yo xamantene ubbi na xelu minde xelu nit ni pour ñu mën ko commencer explorer ndax lan mom moy khalifa nit mu ya moy khalifa yalla ci ko su huwa labi ja'alakum khalaifa al ard motax nonu la tejje lan sortu lan han nonu la tejje sortu lan wala bi jalakum khalaf fa filan suratul fatir den ah oui wax nga deug suratul fatir sax ak suratul an'am wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin han la inna rabbaka sari' al-hisab innahu laghafurur rahim yakarna lol la han suratul an'am non la ko deug fa mina khuf wa lol daf mel non la han ah da mel lol wa huwallazi ja'alakum khala'ifa fil khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat li yabluwakum fima ataakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafur rahim day di sortu an am par contre parce que manam importance manam reuy gi mu reuy sortu an am ni mu lambowe aqida mana aqida yi mana pass pass bi ak manam dafa melni mom alhamdullilah rabbil alamin lay firi sootu ana bamu jeex tak dafa melni alhamdullilah rabbil alamin lay firi wa walu aqida pass pass borom subhanahu wa ta'ala la leral nagn d'une manière plus détaillée parce que sootu fatiha la mbonoko mais dafa xawal dug leunt de telle sorte que han manam du yomb ñu bari xam ko mais ni mu ñëw ci sourate an'am mom dafa leer nañ nañ nga sa borom ne huwa huwa mom yalla la bi moy ki nga xamne jaalakum mo leen def khalaifa ngeen nek ay kootu wayam ay khalifam ci khalifa akhlaifa al-ard ngeen nek ay kootu wayam ci source wa rafa'a mu yekiti ba'dakum leen ci yeen fo ko ba'dun ci kaw leneen darajaatin ay daraja li yaqluukum ngir mu nattu leen fi ma ataakum ci limu leen jox xol non di réagir inna rabbaka lawir bo mo sawaram sari'ul iqab ku gawla ci bugal wa inna ci lawir bo mo la xafun gi nane ko yatu jermande rahim ku yatu jegal la han jegal ak on rahim ku yatu jermande lolu dalay won manam ni nga xamantene nonu la ne lolu day woné manam maana bobu te comme moy borom minde fi rubu bi yegi day and ak lan di duma parce que moy bour moy borom mom day and ak di duma day and ak di xewele yeb nga gisat ko fofu nit ñi nak yalla def gimu len def ñu nek kootu ay ci kaw suuf moy wane ne dañoo wara am ñaari côté yoyu côté diko jaamu di selal ay mbir ba pare di explorer li nga xamantene mo nek ci suuf ci diko jëfandiko diko jariño te lepp diko jariño ngir gëna mëna jaamu yalla mom mi nga xamne moy borom mbind fi subhanahu wa ta'ala ngir diko dello wat diko ko santé mom mi nga xamne alhamdu lillahi mom lahul hamdu fil akhirah mom mi nga xamne mom rek moy yello ak cant jalla jalaluhu wa azza kamalu kon yoy yep han dañ ko ci daal gis xamna kon insha allah ta'ala ñu daal yam fa bu suba nak xamna ni amana li ci dess dootul bare ci manam liñu war mëna genn ci ay wi insha allah ta'ala legi su ko defé suñ ci paré e ñu daldi dugg ci ar-rahman ar-rahim té mom comme gissone nañ ko ci basmala bi mom xamna duñ ci manam yagar dañ ci am rek ay quelques remarques yuñ ci defat insha allah ta'ala yal nañ yalla sam té may ñu dund al-qur'an diko jang diko jëfé mu sax suñu xol sax itam ci suñu cëri ba lepp lo xamantene suñu wax la ak suñu jëflé yépp day tourner autour de alcorane nga xamantene bu fekkantene amna benn téré bo xamantene dañ nan mom lañuy manam di diglé nan wala bok diko conseiller nan la ban téré tay man lañ wara conseiller nit ñi bu ko défé ñu diko jang wala diko jangat diko sétal dañ nan la alcorane karim tout simplement moy téré borom subhanahu wa ta'ala bu téré ma samba du téré ma déma nit ñi liñuy bari ci borom xoxo bi liñuy for ci téré liñuy am solo xajul jégeewul dendul demut ak men ak alcorane karim lepp lo xamantene mi ngi ci bo téré xam xam yoy da mbolam li xamantene mi ngi ci téré yoy mi ngi ci bir alcorane té bari na lu nekk ci alcorane lo xamantene boko fekk masalan té ay masala fiqhi ak yu mel non la yo xamantene doko fekk ci benen téré fekk doko manam boy jangat alcorane da nga ci gis ay masala fiqhi yo xamantene ak ay yu bari sax yo xamantene manam doko fekk ci téré fiqhi dolam ci téré fiqhi ba fekk ko et cetera niki non ak yeneen ci yeneen ak yeneen domaine yi waaw yu yeb sama borom subhanahu wa ta'ala daf leen dekk ci deukñ motax tamit lolu lu mata baye xel la manam yalna yalla nek dal guddeg beccuk suñu dundu nek alcorane jaxu sok mom te xam nañ ni alcorane bi nga xamantene mom mo doon dox ci kaw suuf moy tan yeenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ak kep ko xamantene def nga ko roy kay tek ko beut mom kesse sallallahu alayhi wasallam yaqul ba nga ne mujj nek alcorane bo xamantene day dox waaw di dox ci kaw suuf bu ko defé wax di alcorane la jëf di alcorane lay doon doxal ngi alcorane lay doon dem dik lepp alcorane lay doon yalla ñalla may lolu nak ci barke yeenti sallallahu alayhi wasallam koku nak bu deme ba mel non ci lay manam koku deug day nek khalifa bok ci khalifa yalla ci kaw suuf ñi xamni ñoy kootu yalla ci ko su tax ñom ñoo tey li nga xamni mom moy kando diko doxal ni nga xamantene nonu la ko bëgg subhanahu wa ta'ala ci ko su de telle sorte que kepp ko xamantene yalla nekk na sa borom yow da ngay nekk kootu way yalla ci kaw koku te lolu mom moy lolu mom manam ñi ci gëna kawé nak ci jamono bi nek ku ci gëna kawé koku lañu wax khutbu zaman wala ghawsu niki nonu ko ñi ci ci gëna kawé ci luñu doyal moy yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam wala yalla nañu yalla tax ci barkem yalla nañu yalla may ñu bëgg ko yalla nañu yalla may ñu sopp ko yalla nañu yalla may ñu roy ko te pass bi nga xamantene mo comme ci pass lu gënon na ne sax ci ay pass bi nga xamantene mo la doon doxal mom ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum yalla nañu yalla may ñu top seen tank ci pass bo ci seen ak seen doxalen seen waxin seen jëfit lepp ci barkem mom sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين